mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss in the mix. Yo, hello, party people. 7 fix, bună dimineața. Hey, bună dimineața, bine v-am regăsit. DJ Young și Olix împreună cu voi. Începem o nouă ediție de Kiss in the mix. Ediția de miercuri. Da, ediție în formulă normală, s-a întors și Olix de la concertul Rihanna, după cum bine știți. Așa că o să începem cu o piesă Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Puțin mai încolo să ne povestească Olix cum a fost. Ah, foarte, foarte tare. 0722206020, dăm chiar acum startul dedichisurilor venite prin SMS. Așa că le așteptăm, trimiteți-le acolo, o să le citim în câteva minute. Hai, ne pregătim, începe Kiss Kiss in the Mix la Kiss FM. Asculți doar hituri! Feeling I just can't deny. DJ Lo, I'm into you, la Kiss Kiss in the mix. Continuăm cu delichisurile primite de la voi la 0722 20 60 20, de la Dani pentru Luciana, la mulți ani, te iubesc, scumpa mea, și în ultimul rând pentru toți ascultătorii de Kiss. Hello, Kiss, vă pup dulce, vreau și eu melodia in aici nouă, Endless, pentru fostul meu iubit, Madi, semnează Georgiana din Buzău. O să auzi ceva mai târziu, salutare băieții mei, se pare că ăsta este sloganul meu, să fie Adele, Someone Like You, pentru voi și pentru Iulia, la Kiss FM, ascult Dan Hitter, pupiș, Cipri din Cluj, buia, a zis el. Și avem așa, hello de la Cristina din Apostolache, pentru struiera mea, mi-e dor de tine și pentru părinții mei, îi iubesc foarte, foarte mult. Și încă unul. Și încă unul, salutare, vă rog, puneți urgent pe DJ Sava că lucrez la ambulanță și vreau să se distreze asistentele, gagicile din Satul Mare din partea lui Willy, foarte tare. Oh, yeah, o să vine puțin mai colo și noua lui piesă Free, până un alt avem Lucky Man Project Pumpin. Ne întâlnim și cu Jamie Moon Shuda și apoi vine și Adele. Someone Like You, remixul Telebreak, pentru că tot ne-ați cerut piesa. La Kiss FM. Ascult. Doar hituri. Kiss, Kiss in the mix, DJ Young and Olix. Kiss, Kiss in the mix, DJ Young and Olix. Oh, I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping all night. Just keep my body pumping. Dámelo toda la vida, mami. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres, dámelo. I hope you see my face and that you feel reminded that așa? Da, mai trans, de la Rob Wayne și DJ Jones. E o variantă foarte, foarte interesantă, am putea spune. Pentru că în weekend vine Crăciunul, avem și petreceri pe măsură, nu? O grămadă? Fă, da, mai ales, uite, o să încep așa, să vă spun că în seara asta mixez eu în Piața România, în mall, este, adică am înțeles, o noapte de shopping. Ne vedem acolo de la 10:30, punem muzică și până spre dimineață ne distrăm. Și că tot vorbeam de petreceri, avem așa, Olic și Dan Fințescu, partidul Kiss FM. Se întâmplă vineri seara în Aristocrat Society Club din Sighișoara. Sâmbătă în Club Fever din Fien. Duminică în Club Castel Dasocado, Târgoviște, Dasocado Reloaded. Suntem acolo împreună cu Grasul XXL și cu Guess Who. Iar luni suntem în Moreni împreună în Red Club, asta vreau să zic. Așa că pregătiți-vă, da, un weekend prelungit cu super petrece. Da, ce weekend încă. Și trebuie să vă spunem că începând de sâmbătă ne auzim live de la Winter Kiss. Vă povestim despre toată nebunia cu Winter Kiss-ul în câteva minute. Adică începem chiar pe 24 în ajun din Sinaia, Poiana Brașov și Predeal, unde între 3 și 5 după amiaza în fiecare zi transmitem Winter Kiss Kiss in the Mix. Doamne Marci Lucenzo, Dansa cu Dură chiar acum. Robert Georgescu și Lara, piesă nouă, You Like, imediat. Și ne întâlnim și cu Dumbaland, Justify Sex. DJ Ang și Olix împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Pentru că la Kiss FM ascult doar hituri. Party people! Vende duro para sacarme locura morena.

în câteva clipe. Lansăm în premieră la Kiss Kiss in the Mix un proiect nou și o piesă de debut. O să... Bine, piesa ați mai auzit-o deja în playlist-ul nostru încă de săptămâna trecută. O să vă povestim imediat despre ce este vorba. E timpul să facem o pauză scurtă. Să nu uitați că pe facebook.com/kissfmromania am împlinit peste 500.000 de fani săptămâna trecută. Sau cu două săptămâni deja, cât s-a... O săptămână și ceva, motiv pentru care ieri Kissomanii au avut o surpriză foarte interesantă. Ina a cântat live în, aici în seriul Kiss FM. Un concert ce s-a auzit pe Kiss FM și desigur s-a văzut pe facebook.com, da, pe facebook.com/kissfmromania, un concert transmis live. Am înțeles că a fost mare, mare nebunie aici în sediul Kiss FM și mă uitam că două zile am lipsit și eu de la birou și mi-au pus un brad în loc. Da. Locul biroului meu, adică... Nu mai are acces la birou, nu-i nimic, o să... Ce, mai avem o zi? Da, adică podcast-uri și astea, nu știu, mâine, cu alte ocazie o să... Mâine da. E ultima zi transmisă live din studioul central din București, pentru că în weekend, chiar de Crăciun, ne mutăm la munte. Hai, pauză scurtă! La Kiss FM! Asculți doar hituri! Asculți doar hituri! Kiss FM! Back to the mix! Kiss in the mix! Yo, back to the mix, back to the party. Încă trei piese mixate înainte de ora 8. Printre ele, undeva la mijloc, avem lansarea unui proiect nou, după cum vă ziceam. Un proiect despre care o să aflăm mai multe chiar de la cel care cântă în proiectul respectiv, Lucian Colareza, sau Colareza, am zis. O să aflăm exact de la el cum se pronunță și o piesă nouă. După care avem Florida Good Feeling. DJ Young și Olic sunt împreună cu voi. Podcasturile nu sunt la zi, nu știu când o să le facem. Probabil când o să dispară bradul ăla de la... de pe biroul meu. Nu, din fața. Da, din fața. Îl punem în mijloc, eu zic, să facem așa o mutare și să punem niște poze. După aia în schimb, pe avem articole foarte interesante pe bloguri și pe ovidiusenescu.ro, pe olix.ro și la mine pe blog aflați de ce și cum am fost eu la Londra ca să văd pe Rihanna. Și a fost frumos, ne povestești, da? Bo, deci până da, la final trebuie să ne zici cum a fost. Ok, penultima zi de pe 2011, de Kiss Kiss in the Mix din studioul central din București, pentru că sâmbătă ne mutăm la Winter Kiss. La Kiss FM. Asculți doar hituri. Party people. Lost without you for, yeah. I'm not hiding, cause I'm dying, cause I miss you so, cause I'm dreaming of you. I'm not lying, it's true, cause I miss you so. I'm not lying no more, cause I feel it. I feel in love, feel in love, in love with you. Cause I feel it. I feel in love, feel in love, and that is true. Cause I feel it. proiect nou, un proiect aflat la debut, se numește Lucian Colareza. Este un el, un solist, să spunem așa, un, deci poartă numele lui, da, proiectul. Hello, hello, bună seara. Bună seara. Și producătorul, sau mă rog, colaboratorul lui de studio se află aici. Hello. Bună seara, salut. Tu fiind? Cătălin Dascălu. Așa. Proiectul este format din noi doi, dar Lucian Colareza are întâietate. Am înțeles, e un proiect cu doi oameni și poartă numele solistului vocal. Exact. De unde știm noi pe Lucian înainte de piesa asta? Să ne spună chiar am el. Am înțeles că ai o piesă foarte de succes în afară de cea pe care o să o ascultăm acum. Da, am colaborat cu Gigi Mafia. În piesa Când trandafirii mor, are, cred că, cele mai multe vizualizări pe YouTube, 5 milioane și ceva. Mamă, foarte tare! Și n-am vrut să mă opresc doar aici, am încercat să-mi creez propriul meu single, colaborăm, bineînțeles, cu Cătălin Dascălu, care mi-e un prieten foarte bun. Da, da, da, da, da. 5.256.000 de view-uri. Ați găsit-o, gata! Da, da, mă, ce repede vă mișcați acolo. În 3 luni, foarte tare, bravo! Chiar e foarte bine. Și piesa? Are videoclip? Deocamdată nu. Păi, la tea view-uri ar trebui să faceți repede, nu? Cred că va urma. Va urma. Nu zic va urma, că poate nu mai... va urma, nu se știe. Hai să trecem la piesa lui. Acum, cum ați trecut de la o piesă în română, o piesă cu Gigi Mafia, o piesă hip-hop, la una dance? L-am luat eu, i-am dat două palme și am zis că bă, vine în coace. Nu, nu, nu, piesa fiind foarte mișto și a avut un succes, așa am zis că hai să facem un single, da? Să facem ce trebuie acum, pentru că el are o voce extraordinară și o să auziți. Okay. Da? Și am zis că hai să-i facem lui un single nou-nouț, și... da? Să fie doar el, care... Lucian Colareza. Și care e genul muzical din România care are cea mai mare pondere? Dance, nu? Nu de asta, să știi, el de mic și-a dorit chestia asta. Înțelegi? Da. Nu că se poartă acum, nu de aia. Bine, acum întrebarea secundară ar fi dance-ul în România pentru că se face foarte mult dance sau pentru că unii producători sunt obligați să facă dance? Asta e o altă discuție. Pentru că se ascultă mult de aia, pentru că... Da, uite, vezi, pentru că nu că sunt obligați, pentru că se ascultă. Pentru că fetelor le place să dea din mâini. Da, eu aș zice că, uite, hip-hop-ul așa, rap-ul ușor-ușor recâștigă terenul pe care nu-l mai avea în ultimii ani, se dă și pe radio. Normal, respect. Ok, hai să ascultăm piesa. Am zis că noi am mai avut un playlist-ul Kiss FM săptămâna trecută. Este oficial în playlist-ul Kiss FM intrată piesa colegii noastre Andreea Berghe, a plăcut tare mult. Piesa nouă, fresh, proiect nou, Lucian Colareza, Aventura, se cheamă, premieră la Kiss Kiss in the Mix și apoi ne întoarcem cu ei în studio. Premieră la Kiss Kiss in the Mix. Ai mi amor caliente, no eres inocente, ai niña con locura. Buscas aventura, ay mi amor caliente, no eres inocente, ay niña con locura. Escucha Kiss FM. Kiss Kiss, Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss, Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. My mind is screaming now, my heart is saying go. I'm losing my control. Ay, mi amor caliente, no eres inocente. Ay, niña con locura, buscas aventura. nuestra aventura. Lucian Colareza, Aventura, amândoi sunt în studio, cei doi componenți ai proiectului. Sună foarte bine, așa, o piesă latino dance. Păi de-aia am și venit la voi să o lansăm, că sună bine și... Sună bine și cu siguranță prinde deja sau să prinde foarte bine și în cluburi. Da, e fix ce trebuie pentru programul nostru și cred că și pentru cluburi, exact cum zice și Ovidiu. Stăteam așa aici cu Lucian și ne gândeam, ne aminteam, fii atent, chestia asta am făcut-o, așa, că am făcut multe chestii când am lucrat la piesă, le-am făcut împreună, multe chestii le-am descoperit pe moment, uite, ar trebui să facem așa și trebuie să vă povestim o chestie. Ia zi tu, Lucian, ce? Când am fost să trag vocile la Iași, s-a întâmplat, cred că cel mai... rău lucru pentru noi. Nu spuneți că ați pierdut și voi vocile după aia. Am pierdut proiectul, nu vocile. Da, fii atent, era proiectul gata. Deci lucrasem, mamă, ce mișto a ieșit, super tare și... Da, cum se poate pierde un proiect? Hai să-ți explic. Dai delete? Eu shift delete. Shift delete? Adică să fie bine. Să fii sigur că s-a șters, dai shift delete. Și după ce am făcut tot și a ieșit mișto, am zis că mamă, ce mișto, gata. Am zis că hai să-l copii de pe... Da, de pe calculatorul unde lucram, să-l copii pe un hard extern. Și mi s-a părut mie că nu mai aveam acolo, nu știu ce, și am dat shift delete. Și când mă uit, nu mai era proiectul. Păi, da, dacă nu mai facem multe operații, am luat o pastilă, să-l recuperezi, am luat o pastilă de inimă și am chemat pe cineva care l-a recuperat. Deci mă rog, am fost eu lângă tine. S-a recuperat, vezi, exact. Dar ne-am întrebat atunci, bă, o fi un semn? Nu știu, o fi un semn? Există softul de recovery, asta vreau să zice. Foarte bine, sună bine, uite, ca atare, piesa până la urmă a ieșit și sună beton. Mulțumim mult că ne-ați invitat. Succes cu piesa și acum pe final dată de contact pentru fanii viitori, să zic așa. Zi, Luciane. Ne puteți găsi pe Facebook, adică pe mine mă puteți găsi pe Facebook. Pe Lucian Colareza, Lucian Colareza oficial. Și acolo putem discuta mai multe. În curând site-ul www.luciancolareza.ro. În curând. Foarte bine. Ok. Valtă maximă succes și ne mai auzim cu siguranță la Kiss Music in the Mix. Ciao, seara bună. Hai să continuăm cu Florida. Ziceam și de piesa asta, Good Feeling. La Kiss FM. Ascult doar hit-uri. Pare mi vă. Sometimes I get a good feeling. Yeah. Get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Yes, I can. Doubt better leave. I'm running with this plan. Pull me, grab me, grabs in the bucket, can't have me. I'll be the president one day. January 1st. Oh, you like that gossip? Like you the one picking what gossip.com. For your tongue, how many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit, speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like the wind in my chest, that's on. G5 in the U.S. to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. I'm a body boy, plus way back. I got a feeling it's a rap, ASAP. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Get a good feeling. Never giving in, giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep in the lion's den. That glow, that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. 100 miles gunning from the bitch's mouth. Straight game face, it's game day. See me running through the crowd, full of melee. No trick plays, I'm Bill Gates. Take a genius to understand me. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. Get a good feeling, yeah. Împreună cu voi în ultima ediție. Nu, mă, penultima. Da. Nu mai e, mâine, mai e și mâine. Da, penultima ediție de pe 2011 din studioul central din București, pentru că sâmbătă ne mutăm la Winter Kiss. O să avem Winter Kiss, Kiss Remix cu DJ Young și Olix din Predeal și Winter Kiss în varianta pe care o știți încă de anul trecut, din Sinaia cu DJ Jonesy și Dan Fințescu și din Poiana Brașov cu Moving Elements și Alice Tudor. Suntem în ora a doua de Kiss Kiss Kino Mix. Dăm startul următoarelor 40 de minute și SMS-urilor. 0722 20 60 20. Am dat și start de Kiss-uri pe facebook.com/KissFM România. Kiss FM. Asculți doar hituri. Oh, Olic. DJ Young, I like you. scăpăm de dedicațiile de pe facebook.com/kissfmromania. Marius, vreau și eu un dedichis pentru elevii clasei a 10-a C din GSA Scornicești și pentru toți prietenii mei și, în ultimul rând, pentru voi. Mulțumim! Livia Ramona vrea de la ea pentru toți chisomanii adevărați. Mulțumesc foarte mult! Alex Alexandru vreau un dedichis pentru toți chisomanii de pe wall și special pentru pisicuța mea cu melodia Tara Missing You. Flora Teo pentru elevii clasei 9T1 de la Energetic Câmpina și pentru Ana cu mesajul mai lasă curățenia aia. Păi cum să lase? Păi trebuie înainte de Crăciun, așa fac fetele, nu? Ela Dumitrescu face un dedichis pentru noi, mulțumim frumos, Corina Nati, Corinuța și pupă gășcuța și încă două. Ionul zice pentru Ionela, Alexandra, cea mai tare fată din lume și Angela pentru toți cei care iubesc Kiss FM și îngerașul meu dulce. Avem Mamacita, un remix pentru Narcotic Sound și Christian D. Ne întâlnim și cu Arash, Broken Angel. După care Connector vine cu o nouă lui piesă, Take It Slow. La Kiss FM asculți doar hituri. Oh, from the rapping and production. Ladies, you know how we're doing. Slow mo, girl, you have to take it slow. Yeah, take it slow. And I said, girl, I wanna see you moving on the floor. Girl, I wanna see you dancing. Take it slow. Următoarele trei piese, printre care se află și Ina Endless, Speak One Rework. Și trebuie să spun că în timp ce a spus voi ieri piesa asta, Speak One mi-a dat un mesaj în care zâmbea. Și eu zic, de ce zâmbești? A, păi a spus piesa mea. Zic, dacă ai ști de unde sunt eu acum. Hai să luăm dedicații. 0722 20 60 20. Vreau un dedichis pentru prietena mea Sorana și toți prietenii mei. Ștefan zice din Piatra Neamț. De la mine pentru dragostea mea, Pamela, Ioana din Iași, dedic următoarea melodie cu mesajul: te iubesc mult, tu ești marea mea dragoste adevărată, pup gurița. Și pentru voi de la Kiss FM, țineți-o tot așa, sunteți și mai buni, cel mai bun post de radio, Adrian din Târgoviște, te mulțumim. Vreau dedicație pentru Rare și cei care ascultă Kiss FM și piesa B.U.G. Mafia când trandafirii mor, zice Vasi din Cluj. Da, frumos, frumos. De la Nuțu pentru toată gașca Kiss, salutări pentru Alexandra Mădă. Da, să facem un loop. Alexandra Mădă, Georgiana și Calum, mersi mult. Și încă unul de la Alex pentru iubita mea Andreea, te Kiss FM. Asta e mesajul, te Kiss FM. Foarte frumos, tare. Frumos, frumos. Deja ți-a auzit Yeke Yeke, după care avem Dumbledon, Freedom. Și Ina vine cu Endless, Speak One Remix. La Kiss FM, ascult doar hituri. Be so good, never give up. Be so good, never give up. FM aici în seriu și a cântat pentru cei de pe Facebook, pentru chisomani. De fapt a colindat, din câte am înțeles, nu? Avem și o filmare pusă pe YouTube sau pe site-ul ei, pe inaoficial.com. Da, ne-a colindat și da, a cântat și piesele ei cunoscute. Aveți o bucățică dintr-un filmuleț și poze pe kissfm.ro la secțiunea Hot on Kiss. Găsiți acolo. Și trebuie să spunem că alături de DJ Kiss FM și de cei din presă invitați aseară în studioul Kiss FM au fost și 20 de chisomani aleși pe sprânceană de pe pagina noastră de Facebook. Pentru că evenimentul a fost cu ocazia împlinirii de curând a 500.000 de fani pe facebook.com/kissfmromania. Facem o pauză scurtă, iar după pauză ne întâlnim cu încă 3 hituri mixate live la Kiss, Kiss Mix, DJ Young și Olix. Penultima ediție din studioul din București, după care ne mutăm la munte începând de sâmbătă. La Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss FM, asculți doar hituri. Mă simt atrasă de desagat, da. N-am fost nici bună, nici cu minte, da. Sper să nu mă colești, Crăciunul face legea, strigă Colinda. Și n-ai face drăgi, n-am fost cu minte, dar sincer aș primi. Te-ai fi cu mine, ți-aș da tot ce vrei. Mă pasăre, dă-mi iau ce vreau din banii mei. Hai odată, baby, hai. Hai odată, ce mai stai? Te-ai fi cu mine și n-ai face drăgi, n-am fost cu minte, strigă Colinda. Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss FM, back to the mix.

already shot. That little twinkle in your eyes got me ready to shoot. So click, click, till I smack through the roof. The dog shaming with the violet in the picture, baby. Like candy, but I'm probably meant for you. And I ain't arrogant, girl, I'm bringing the truth. așa, un cântec de Crăciun, o sărbătoare. Varianta de Crăciun pentru Nagoale se numește Christmas People. De fapt, pentru piesa lui Nagoale, Party People, acum este Christmas People. Și pentru că tot vin sărbătorile, încep și petrecerile, începe nebunia, pregătiți-vă. Olix in the mix în această seară în Plața România după ora 10 și jumătate. Ne vedem acolo, o să mixez până după ora 1. Este o seară de cumpărături. Ne distrăm, mixăm hiturile de la Kiss Kiss Remix, hiturile de la Kiss FM, le mixăm și ne distrăm acolo. Și weekendul arată cam așa pentru partidul Kiss FM. Olic și Dan Fințescu, vineri suntem în Aristocrat Society Club Sighișoara, sâmbătă transmitem în direct din Club Fever Fien, duminică suntem în Club Castel, Dasso Cado, Târgoviște, Dasso Cado Reloaded, cu invitați speciali Grasul XXL și Guess Who, iar luni suntem în Moreni, în Red Club. Singura petrecere din toate astea care se transmite în direct pe Kiss FM e cea de sâmbătă, nu uitați! Așa încât pregătiți-vă, nebunia începe în weekend, ajunul Crăciunului plus Crăciun pe Kiss FM, plus Winter Kiss pe care îl începem sâmbătă, chiar în ajun de la Munte, Sinaia, Poiana, Brașov și Predeal. Și noi, stai, de la ce oră suntem noi cu Winter Kiss Kiss Remix? De la 3 la 5 după amiaza, în fiecare zi, de pe 24 până pe 8 ianuarie și apoi ne auzim în fiecare weekend. Vom fi live de pe Pârtia Clăbucet între 3 și 5 după amiaza. Și în afară de weekenduri, am înțeles că ni se pregătește o surpriză, știi deja despre ce e vorba, dar... Da, asta o să fie la începutul lui 2012, o să aflați atunci. Pauză scurtă și vine piața Non-House de la ora 9, o piesă foarte frumoasă de Crăciun, bineînțeles, că tot intrăm așa în spiritul sărbătorilor. Da, o să fie Michael Bublé, All I Want for Christmas, o să vă placă foarte, foarte mult. La Kiss FM, ascult doar hituri! Kiss FM, ascult doar hituri! Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix! Kiss Kiss in the Mix! Kiss Kiss in the Mix! Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Don't want a lot for Christmas. There's just one thing I need. I don't care about those presents underneath the Christmas tree. See, I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. You know that all I want for Christmas is you. Much this Christmas, I won't even wish for snow. No, I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. There's no sense in hanging stockings there upon the fireplace, 'cause Santa, he won't make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you here tonight, holding on to me so tight. Girl, what can I do? You know that all I want for Christmas is you. And all the lights are shining so brightly everywhere, and the sound of children's laughter fills the air. Everyone is singing, I can hear those sleigh bells ringing. Santa, won't you bring me the one I really love? Won't you please bring my baby to me? I don't want a lot for Christmas, this is all I'm asking for. No, I just wanna see my baby standing right outside my door. I just want you for my. Aștepți o săptămână, ți-a dus doar un cadou și ești deja cu el de mână. Stau și îl privesc și pe loc realizez că diferența dintre noi e o barbă albă și un fes. Dacă Moș Crăciun dispare, cine vine la tine oare? Cu cadou prin soare, am să vin eu. Apare o întrebare în ajun de sărbătoare. Dacă Moș Crăciun dispare, am să vin eu. Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Ok, intrăm în ultima oră de astăzi de Kiss Kiss in the Mix, penultima zi transmisă din studioul din București, pentru că mâine să fie ultima și în weekend, chiar în ajun de Crăciun, ne mutăm la munte. Așa cum am făcut-o și în ultimii 3 ani, toată gașca Kiss FM se mută la munte în fiecare iarnă. Facem și revelionul acolo pe Purtea de la Predeal. Mai multe detalii o să aflați în curând de la noi. I Follow Rivers de la Nicky Lee, prima piesă din oră. Ne întâlnim și cu Sahara, I Wonder Why. Și la tarde se apuesto triste, Kiss Kiss in a Mix, Olix și DJ Young împreună cu voi. Ne ocupăm imediat și de SMS-urile venite la 0722 20 60 20.

triste del suelo. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. Madre, ¿de quién aprendiste que al ver caer su lucero, si pedimos en voz baja se nos primite de la voi la 0722 20 60 20, să fie de la mine pentru dragostea mea, Pamela, Ioana din Iași, cu mesajul te iubesc mult, ești dragostea mea adevărată, pop gurița, dar cred că a mai fost ăsta mai devreme. Da, sigur, și cei din Târgoviște, dar dacă e pentru ea, trebuie să cântăm așa, Pamela, Ioana. Ok, hei, ochii să mai dor și unde dechis, pentru cel mai bun văr, Bogdan, cu mesajul e cel mai tare, Vere. Vere! Bine, vă special pentru voi, sărbători fericite, Gabriel de la Negrești, ok? De la Negrești să fie. Asta vă dorim și noi, sărbători cât mai fericite și să rămâneți alături de Kiss FM. Bună, băieți, dau și eu un delichis pentru iubita mea, Cristina, cu mesajul, te iubesc mult, semnat Cornel. Și din partea lui Butelie, deci asta este genial, pentru toți băieți din Hipodrom, Brăila, și special pentru toate fetele, să fiți cu minți, să vină moșii. Să fiți cu minte, fetele, să fiți cu minte, da? Un SMS maxim, ca să zic așa. Nu uitați, în weekend, e ultimul weekend în care de vineri până duminică seara o să ascultați Hit Hit in the Mix cu Marian Boba și DJ Jonesy. Asta pentru că suntem pe final de an și ne mutăm la munte, începe Winter Kiss de sâmbătă. DJ Anc și Olic sunt împreună cu voi, continuăm cu Raluca, Out of Your Business Screen Remix, un remix pe popcorn, așa. Maroon 5 și Cristina Aguilera, Moves Like Jagger. Și ne tenim și cu Sean Paul și Alexis Jordan, Got to Love You. La Kiss FM, ascult doar hituri. Mamacita Love Session. Și ne întâlnim cu Mojo versus DJ Sawa și Raluca, Lady in September. Și vine și una mai veche de la Tiny Temple, Written in the Stars. O să dăm imediat startul de chisurilor pe facebook.com/kissfmromania. Și le vom citi după cele trei piese pe care le-am anunțat. Este penultima zi transmisă pe acest an, pe 2011, din studioul central din București, pentru că sâmbătă ne mutăm la munte. Ne mutăm la Winter Kiss, avem transmisii de acolo. Mai multe detalii o să găsiți în curând pe site-ul kissfm.ro. Hai să continuăm cu piesele. La Kiss FM, ascult doar hituri. Let's go win and stay, let's die. facebook.com/KissFM România. La postarea lui Olix acum 11 minute. De la Laurențiu din Brăila pentru toți cei care ascultă Kiss FM și așteptăm moșul Andruța pentru noi, mulțumim. Andruța a fost ieri în studio aici cu, da, era aici cu Facebookerii, nu? Avem așa, doar Monicu de Kiss pentru vorul meu Alois și pentru prietenii mei, sărbători fericite și pentru voi băieți să ne trăiți, mulțumim mult de tot. Alois și Vera, probabil. Ce mai avem? Mihai Ene de la Laurențiu din Tulcea pentru toți chisămani și în special pentru Andreea Berchia, colega voastră, ok? Berghia, nu Berchia, da? Răzvan Piticas de la Pete pentru toată gașca, vrea Canza să asculte Girls. Așa, și Mihai Ene se numește, da, o corectează Isabela. Da, vă gândeam, ar trebui să-i zicem Berghia Mondialu, Mondiala. Berghia Mondiala, da. Avem Volcă de Saint-Tropez, un remix foarte, foarte tare. Și avem și un remix în premieră pentru David Guetta și Usher, Without You, remixul de la DJ Screen și Enduro, dacă nu mă înșel eu. A, și DJ Usher, ok. O să vă placă, sună foarte bine la Kiss FM. Ascult doar hit-uri! Welcome to Saint-Tropez. Saint-Tropez. Oh, yeah.

de tare! Ciuma cum? Ciamba Wamba! Ciamba Wamba! Hai cu Ciunga! Ciunga Wamba! A venit și domnul Boba, colegul meu de ieri de la Kiss Kiss in the Mix, astăzi prezent, ca de obicei, programul lui obișnuit Kiss in the Night. Penultima emisiune pe anul 2011. Da, și anul ăsta a fost penultima, mâine o să fie ultima din studioul central de aici din București. Ne mutăm la munte, abia așteptăm. Am auzit că anis la munte, foarte frumos. Abia așteptăm colegii să plecăm. Colegii de la marketing... Întâmpirat unele dificultăți legate de lanțe. Da, de lanțe. Nu poți să urci clăbucitură cât cu lanțul. Da, e zăpada mare, e foarte un bine. Lanț de aur îți trebuie gras așa. Decât cu lanțul la gât, adică. Și când a venit vorba, ce face domnișoara Riara? Mama. Cum a fost? Ia să ne zici acum. Foarte tare, e tot ce pot să spun. Băi, deci face, nu cântă neapărat foarte bine, ai observat și tu din filmulețe pe care asta ți l-am pus. Asta pentru că are și mișcare scenică foarte multă și din cauza efortului fizic. Și vârsta, da. Și vârsta și efortul fizic. Reumatismul. Arată într-un fel, nici nu știu câți ani are Riana, dar arată... Mulți înainte. Da. 23-24. Sub 40, oricum. Am o minor aproape. Da. Am văzut un filmuleț cu de tine cu telefonul, o să-l pui și pe blogul tău, am înțeles, foarte tare. Erau acolo mulți oameni, mulți. Băi, deci O2 Arena, fai, genială. Un spațiu foarte mare, nu știu cât e ăsta de fotbal de la noi, dar oricum O2 Arena, foarte, foarte mare. Sunet impecabil, înainte Ariana i-a pus Calvin Harris, a mixat o grămadă de piese și, cum ziceam, să-ți ia mixat piese pe care le punem și noi la radio, dar el a mixat în niște versiuni niște bipăieli minimale, avioane, submarine. Deci nu, tot ce vrei, arsenalul militar. Da, deci... Auzi, ce vreau să te întreb? Ai cerut numărul de telefon pentru Beyoncé? Da. Prietena ei Beyoncé. Da. Cred că stăteam, cred că la un kilometru de ea, așa, atât de mare era. Deci vorbeau prin SMS, îți dai seama. Îi zicea, Riana, sunt aici în spate. Cântă și tu pe aia. Ajung imediat, dar pe aia o cânti. Dar cântine și nouă pe aia cu Man Down. În schimb, show-ul foarte, foarte, foarte tare. Dansatori, a apărut la un moment dat o mașină pe scenă. Dar zic când i-a zis prin SMS dacă pot să fac o dedicație pe Man Down. Nu? Vreau și eu una scurtă. Ce vrei? Ce vrei, mă? Nu, măi, zicea lui așa o dedicație scurtă, zicea ei, fetei. Am înțeles, o dedicație scurtă. Da, hai că facem talk show, mai avem puțin și intrăm într-un talk show interesant. Acum rămâneți cu Mr. Boba la Kiss in the Night, la 10 fix, adică în 10 secunde. Avem o surpriză la ora 10. La ora 10? Nu putem să vă spunem. O să cânte Boba live astăzi. Colinde cu Mr. Boba. Și trebuie să repetăm weekend-ul 10 de Hit in the Mix, nu? Ultima ediție. Vineri se întâmplă ediția cu numărul 40 și ne oprim aici. Ah, și sâmbătă-duminică, nu? Sâmbătă-duminică nu, pentru că domnul John C. e plecat la Sinaia cu munte, cu nebunii, cu Winterkiss. Exact cum ziceam, de lanțuri și de alea ca Nisa. Deci se întâmplă ediția 40 vineri și aia e ultima aia de anul ăsta. Aia a fost. Mâine de la 7 seara ne întâlnim tot în formula asta completă. DJ Ang și Olix, la ultima ediție din București de Kiss Kiss in the Mix pe anul ăsta. Iarăși? Nu, e mâine ultima. Ah, da, corect. Nu mă gream, iarăși ne întâlnim, adică ne-am tot... Asta că săptămâna asta nu prea ne-am întâlnit. Nu, mâine mergi la alt concert, la Aerosmith, la cinema. Băi, și legat apropo... de talk show. Hai zi. Da. Mă duc în mall să mixez. Ne vedem în Plața România de la 10:30. Mixăm acolo. Mixez, de fapt. S-a gândit Oleg să facă acolo un pupitru, să mixeze, să pună muzică. Deci, dar ce se întâmplă? Poți să ne dai detalii? E seara, o noapte de shopping. Magazinele sunt deschise până spre dimineață și eu o să mixez până undeva la ora 1, așa. Așa că ne vedem acolo. Momentan cântă Andra, din câte am înțeles. Și dacă tot vă duceți, mai lua și voi o pereche de tere și o... Da, e normal, adică... Da, niște slip de munte. Da. Găsim. Ok, seara faină la Kiss FM. Asculți doar hituri. Hituri. Hituri. Asculți doar hituri.